pe care l-am tradus în română, l-am echivalat cu gerundiu și putem traduce cu fiind. Latina nu are participiu, nu are gerundiu al verbului a fi. Și din acest motiv, în situațiile în care am putea folosi participiul lui a fi, de fapt și de drept rămâne un mare gol pe care va trebui să-l suplinim în traducere, pentru că limba latină clasică nu îl suplinește cu nimic. Latina scolastică, de exemplu, ce este scolastica și latina scolastică? În latina medievală a învățaților din mănăstiri. Exact, exact. Deci o latină care deja nu mai era limba maternă, ci era o limbă exclusiv literară și învățată și folosită doar ca instrument de comunicare inter-țări, da? Latina scolastică inventează un soi de participiu prezent al lui a fi, pe care, a cărui urmă o găsim într-un cuvânt precum entitate. Da? Pe baza lui on din greacă, on, usa, on, latina îl inventează pe ens cu un neutru plural, entia, entia. Și pe care, cum spuneam, îl mai putem găsi în anumiți compuși. Dar latina clasică nu îl are de fel. Da? Nu îl căutăm, nu îl așteptăm. Dacă nu are participiu, evident, nu are nici supin, deci nu are forma a patra. De asemenea, nu așteptăm de la acest verb niciun fel de diateză alta decât aceasta, pe care, practic, nici măcar nu o putem numi activă, pentru că verbul a fi nu acceptă niciun fel de distinții cu un mediu sau cu un pasiv. Nu există, gândiți-vă că aici româna ne ajută, să zici eu sunt fiit, sau eu sunt sunt, sau eu sunt fost. Nu există așa ceva. Deci el are timpuri, moduri, dar nu are mai multe diateze. Da? Și acum prezentul. Sum, es, est. Sumus estis, sunt. Iar perfectul este mai mult sau mai puțin regularizat. Ați învățat desinențele de perfect? Nu. Dar le mai repetăm. Acum și repetitio, ce e repetitio? Mater, studio. Mater, de ce pater? Mater, ai zis mater? Am avut impresia că ai zis pater. Da, repetitio este mater studiorum. Repetiția este mama învățăturilor. Ok. Fui, fuisti, fuit. Fuimus, fuistis, fuistis. Și fuerum sau fuere. Deci fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis și fuerunt, cu e lung și accentuat, sau cu ere. Și acum putem vedea ce răspunde zeița. Păi hai să o luăm de la predicat. Ia să vedem, el este tu, tu, tu, tu, tu, tu, da. E? nu te speria așa, cum te cheamă? Cum te cheamă? Cheamă Palimar. A, Cristi, da? Cristian. Bun. Care este verbul? Nici măcar nu spun deocamdată predicatul. Hai. Hai că de mine? N-am spus predicatul. Îți acord această circumstanță atenuantă. Am spus verbul. Păi, îl scrisei pe tabla, adineauri. Evident că dacă v-am întrerupt ca să vă scriu formele lui a fi, trebuie să fie o formă lui a fi. Care înseamnă? Au fost. Bun. Și acum, pasul următor. La fel ca în română, cele mai frecvente folosiri ale verbului a fi sunt a fi copulativ. Adică a fi însoțit de un adjectiv sau de un nume, în general, care alcătuiește predicat nominal. Da? Deci care este acum predicatul? Hai. Semper? Semper înseamnă întotdeauna. Este un adverb, adverbul nu poate să intre în componența predicatului, decât în cazul unor expresii impersonale, precum e bine, e rău și altele după același tipar. Dar avem un adjectiv acolo, benigne. Da? Benigne fuerunt. Dacă benigne cu E era un adverb pe care l-am tradus prin cu bunăvoință sau binevoitoare, înseamnă că asta înseamnă și adjectivul. Binevoitor, binevoitoare. Deci, hai să începem de la asta, dacă tot ți-a plăcut. Semper. Ce înseamnă semper? A spus că înseamnă întotdeauna. Păi eu știu că am spus, dar de ce nu mi-l spui din nou acum? Hai, semper. Întotdeauna a fost binevoitoare. Fuerunt. Întotdeauna fusese binevoitoare. Am ajuns la mai mult ca perfect și în plus este fuerunt. Persoana numărul 6. Adică 3 plural. Da, zi. Au fost? Păi sigur că da. Cine? Nu am făcut ce-am toate, dar... Zecele, în timpul e către zece. Exact despre ele e vorba. Deci, semper de benigne fuero. Hai, Cristian. Întotdeauna o văd binevoitoare. Cine? Zeitele. Așa. Cu sau față de, ca să păstrăm aceeași traducere de mai sus, că avem tot in cu acuzativul, față de puemas mansuetas et pias. Față de, da. Fetele blânde și pioase. Pioase. Față de fetele, față de copilele blânde și pioase. Bun. Tibi igitur vitam beatam donabo sine curis et aerundis. Donare, vă dau doar infinitivul, restul formelor mă aștept să le deduceți voi, nu acum neapărat, este de conjugarea întâi și înseamnă a dărui. Și vă spuneam la un moment dat că sufixul acesta este pentru viitor. Donabo, deci, puteți să-l notați ca atare, este persoana întâi singular, indicativ viitor, diateza activă, eu voi dărui. Vă sugerez să-l rețineți ca atare cu a dărui, prin opoziție cu simplul verb dare, care înseamnă a da, are o nuanță în plus. Da? E. Hai să facem și această discuție. Cum pronunță spaniolii? Cum zice spaniolul? Hai că vă dau exemplul meu favorit. Mama trăiește. Mama a trăit. Vive. Da? Vive. De ce tocmai acest exemplu? Când eram eu mai mic, era o telenovelă sinistră, că pe atunci era mania telenovelelor în floare. Și era una cu o copilă, evident, care și-a credea că e orfană, dar nu era orfană și prima imagine de genericul era cu copila asta, care era o superstară argentiniană sau ceva, una hiper mega celebră, dar pe atunci era mică, Perla Neagră sau something, și care zicea, mama vive. Pe mine mă distra la nebunie că mereu îmi făceam impresia că zice că maică-sa-i bețivă, că bea, bibe din latină, dar nu era, trăiește. De ce tocmai acest exemplu? Nu ca să mă leg de telenovele, care sunt un gen admirabil în felul lor, ci ca să vă arăt ce s-a întâmplat cu anumite sunete în trecerea dinspre latină către limbile romanice. Știți deja că latina avea în inventarul ei fonetic un U consonantic, pe care noi ne-am obișnuit să-l redăm ca V în pronunțarea tradițională românească, dar care nu era totuși un V. Da? Literele le știm. Problema e că minuscula era rotunjită și majuscula era așa. Și atunci, când s-a ajuns la inventarul fonetic al limbilor romanice moderne, am făcut două litere din el. Da, am făcut și un V și un U, pentru că aveam nevoie de ambele semne grafice pentru două foneme distincte. Dar pentru latină, acesta este cuplul de semne și el notează un U consonantic. Deci, ca pronunțare, îl notăm așa, un U cu căciula de desubt, care înseamnă U consonantic. U. Da? Articularea acestui sunet era labială. Și atunci, ceea ce s-a întâmplat a fost următorul lucru, că mai ales intervocalic, deci aflat în poziție de consoană ca atare, sunetul nostru se confundă cu sunetul B și ce se întâmplă cu el în limba română? În spaniolă se oprește undeva la jumătatea drumului la acel bibe, bibe, care vedeți că e un V pronunțat ca B, da? Mama bibe, ceva de genul ăsta. Eu nu mai vă mai muțăresc, dar înțelegeți, sper, ideea. Ei, ce se întâmplă cu el în română? Păi, de cele mai multe ori evoluează către B, Deci ne așteptăm să găsim un V latinesc care să evolueze la B, dar avem și cazuri relativ multe în care pronunțarea lui, articularea lui slăbește în așa măsură încât intervocalic ajunge să cadă de tot. Un prim exemplu. Ce v-am spus că a dat veteranus, cuvântul moștenit în română? Bătrân. Iată-l pe V latinesc, evoluat la B. Ce a dat vervex, cu genitivul vervecis? Vervex. Și nu veveriță, cum mi-a zis cineva odată, nici n-am putut să-i găsesc o vină pentru, așa i-a sunat, pur și simplu. Vervecis, da, a dat mai precis berbece în română veche. Ce a dat, ce exemplu să vă mai dau eu? Hai să trecem la exemplele în care cade de tot. Ce a dat pavimentum latinesc? Pământ? Sigur că da. Pavimentum, și cu ocazia asta vedem și evoluția sensurilor, însemna pavaj. Da. Numai că dacii sărmanii, sau mă rog, romanii dacizați, sau dacii romanizați, ce aveau drept podea? Pământ. Evident. Și iată cum s-a moștenit în română cuvântul pământ din pavimentum. Aici V a căzut de tot. Sau uite, un exemplu mai elaborat. Cum se spune în spaniolă bunică? Abuela, din avia latinesc, dar în franceză cum se spune strămoș? Că bunică e grand-mère, dar strămoșii les aïeux sau aïeul, dar aïeux mai ales. E tot din avii, numai că în franceză a căzut de tot, iar în spaniolă s-a întărit sau a slăbit, depinde cum vreți să o luați, până s-a oprit la acel sunet intermediar. Abuela, abuela. Da? E, același lucru se poate întâmpla și cu B intervocalic și de fapt pe toată calea asta ocolită aici am vrut să ajung. Și anume la tibi. Ce a dat tibi în română? Ție. Si, da, ți, ție, ți. Este dativul lui tu, da? Dativul pronumelui personal de persoana a doua. Deci aici B-ul a căzut de tot. Și un singur exemplu vă mai dau și pe urmă vă las că v-am chinuit destul pe ziua de azi, dar vă rog, ne vedem miercuri și traducem toată foaia, nu mă interesează, facem un dans aici, un țonțoroi până la sfârșitul folii. Deci un singur exemplu vă mai dau, imperfectul. Da? Hai să ne uităm de exemplu la habebam. Ce a dat el în română? Ce? Habebam. Aveam? Da. Deci aici se vede clar, da? H inițial nu se pronunța, asta știm. Iată un B intervocalic care de această dată a evoluat la V și iată bunul care a căzut. Deci ăsta este exact forma imperfectului latinesc. Da? Avea. Imperfectul este unul dintre timpurile care s-au moștenit cel mai bine. Și de asta putem să-l învățăm relativ ușor pe baza limbii române. Credebam în latină, credeam în în română. Ducebam, duceam. Faciebam, făceam. Și așa mai departe. Deci e clar că B și V s-au întâlnit undeva la jumătatea drumului în acel sunet intermediar care ori s-a reîntărit, s-a restabilizat, ori a căzut de tot în context intervocal. Principirați? vă faceți temele or else. Gracias.